So far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're just time away. Long ago I reached for you, and there you stood. Holding you again could only do me good. How I wish I could, but you're so far away. One more song. So far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're so far away. Yeah. Nothing else to do but close my mind. I sure hope the road don't come to own me. There's so many dreams I've yet to find. But you're so far away. Doesn't anybody stay in one place? It would be so fine to see your face at my door. And it doesn't help to know you're so far away. Yeah, you're so far away. Hey, you're so far away. Een van de allermooiste nummers van natuurlijk Carole King. So Far Away, van heel lang geleden. 1971, aan het begin van, jawel, een nieuwe show. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ook vanavond gaan we weer de best doen om hele mooie muziek voor je te draaien. Zo aan het einde van de dag tenminste. Als je niet naar een herhaling overdag luistert, want dat zou zomaar kunnen. In de show, behalve lekkere muziek, ook een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld onze razende verslaggever Jeroen van Gent ging de straat weer op en vroeg aan u: welke droom was voor u het meest betekenisvol? Als je tenminste een droom kunt herinneren, want dat is ook nogal een dingetje. Middels Dekkers is heel ruig vandaag. Hij stelt: we gaan allemaal dood. Ja, en hoe dat dan zit, dat hoor je straks hier in de show. En we gaan isoleren, want een huis isoleren is gewoon geld verdienen. Ja, het lijkt allemaal ingewikkeld, maar ja, je moet het niet doen voor het milieu misschien, maar gewoon voor de poen. Dat dus, allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars.

just a few things coming my way this time around now. Thought I'd see. Een van de niet al te veel hits van James Taylor. Een geweldige singer, songwriter, veel liedjes geschreven natuurlijk. En daar natuurlijk ook heel erg bekend van. Maar ook van dit prachtige nummer Fire and Rain. En daarvoor Frank Sinatra met Fly Me to the Moon. Gezellig. Het is weer een late avond vanavond. En dus zit u heel dicht tegen de dromen aan, tenminste als je niet moet werken. Wellicht valt u tijdens onze show misschien een beetje in slaap, maar wacht u toch nog even totdat onze Jeroen van Gent voorbij is gekomen. Zou toch zomaar kunnen. Je mag dat toch niet missen op een dag als vandaag, hè? En hij komt vandaag met de vraag: welke droom was voor u het meest betekenisvol? Hij tocht de straat op met zijn blauwe microfoon en jawel hoor, hij haalde een aantal antwoorden op waarvan je denkt, verrassend. Dromen zijn bedrog, maar ze blijven wel eens hangen. En dan denkt u gewoon midden op de dag, niet alleen maar 's ochtends als u wakker wordt, maar midden op de dag ineens terug aan een droom van hé, dat heb ik toch eerder meegemaakt of gedroomd en wat was dat ook alweer? En als u zich herinnert, dan wil ik wel eens weten wat elke droom was voor u het meest betekenisvol. Een droom, dat u zich naderhand van hé, zo, dat was iets bijzonders. Welke droom was voor u? Nee, zou ik niet kunnen zeggen. Ja, meestal ben ik ze vergeten. Nee, ik kan niet iets verzinnen van... Ik droom niet. Nee? Dus geen betekenis. Dat is heel bijzonder. Een droom waarvan u naast, want zijn god daar ook wat aan gehad. Mits van toepassing, want er zijn net de meneer, ik droom helemaal niet. Daar heb ik wat mee gedaan of zo. Dat niet? Nee. Nee, hè? Nee. Iedereen droomt toch eigenlijk wel? Nee, ik droom niet eigenlijk. Nee? Eigenlijk niet, nee. Echt een betekenis, dus dat je zegt van ik kan me die droom herinneren en dan heb ik hem ook aangewend. Nee, want ik kan ze het meestal niet herinneren. Nee, ik heb het ook alleen maar heel kort voordat ik wakker word. Soms denk je wel eens van dat moet ik onthouden en zodra je beneden bent is het al weg. Ja. Dus, maar was het dan positief of negatief? Ja, meestal wel positief. Positief? Ja. De tijd is zoals het is. Realiteit is realiteit. Ja, dat is beter. En daar kan ik niets aan veranderen. Nee, oké. En dromen zijn me droog. Ja. Een heel bekend liedje. Ja. Ik weet even niet meer van wie, maar... Ja, hoe heet ze ook weer? Marco Borsato, geloof ik? Zou heel goed kunnen. Je weet het niet meer. Ik weet het ook niet meer. Ik ben op jonge leeftijd mijn vader kwijtgeraakt aan de dood. En ik heb toen een keer gedroomd dat ik met hem in een hele lange gang liep. Met links en rechts allemaal deuren. Witte deuren. En mijn vader zag er ook uit, zoals ik mij tot op heden aan de dag nog herinner. En ik liep naast hem, als inderdaad ook het meisje van 9 jaar, hand in hand. En op een gegeven moment waren we bij een deur. En toen zei hij, nou moet papa je loslaten. En hij ging de deur in en ik stond daar moedersiel alleen in die gang. Wow. Nou, dat was het einde van de droom ook. Ja. Maar ik zal hem nooit vergeten. Nee. Dat vind ik inderdaad... Dat is toch echt een betekenisvolle droom? Idee ook inderdaad heel erg betekenisvol. Ja. Ja. En ook dat gevoel van eenzaamheid wat ik toen in die droom ook ervaren heb. Dat ik daar in zo'n kille, lange gang stond. Ik kan hem niet plaatsen hoor. Misschien een ziekenhuisgang of weet ik wat, weet ik niet. Maar heel, heel kil. En het feit dat hij me losliet en zei van ja, nou moet papa je loslaten. Maar dromen kunnen gewoon heel leuk zijn ook. Ik bedoel, het hoeft niet per se gedoe te zijn of ellende. Nee, dat vaak is het gewoon leukigheid. Als je bedoelt echt van dromen of een droom die je hebt van dat moet nog een keer gebeuren. Ja, dat vertelt de vraag niet, maar dat kan ook. Kan ook. Wat zou je nog willen dat er gebeurt dan? Nou, de droom die ik heb, dat is dat wij alle twee nog een tijd vooruit kunnen gaan... En in de goede gezondheid. Ja. En onze kinderen ook. Ja. En kleinkinderen. Dat is de grootste droom die ik heb. Dat is leuk om die te zien, hè? Ja. Ja, ja. En die zijn ook al heel groot. En ze worden wat ouder. En dan zie je ze wat minder. Maar blijf altijd maar liefjes. Ja. Ja. Nou, dan wens ik u van harte toe. Ik heb echt dromenschriften, ja. Dromenschriften? Dromenschriften. Gelijk als ik wakker was, schreef ik hem op, want hij zakt heel gauw weer weg. Precies. Ja, dat is... En ook een droom. Ik ben een oude verpleegkundige, dus dat was ik al vrij jong. Toen was ik nog een jonge verpleegkundige. Maar toen droomde ik ook dat ik op een zaal kwam... waar allemaal mensen op de grond lagen... Zieke mensen, maar ook gezonde mensen. En dat ik voor eten en drinken ging zorgen. Nou, waar haal je het vandaan? Maar hele vreemde dromen. Dus niet van het, van het gewone leven. Maar het is grappig als je dat gelijk opschrijft. Ja. Want het zakt zo weer weg, een droom. Maar wat heeft u ermee gedaan met al die opgeschreven dromen? Nou, die liggen in mijn nachtkastje. Leest u het nog wel eens? Ja, ik heb er laatst weer een paar gelezen. Ja, leuk. Leuk. Dat is, en ik ben ook in Canada op vakantie geweest en mijn dromenschrift ging mee. En dan zei mijn zus, wat zit jij daar toch te schrijven? Ik zeg, ik schrijf mijn dromen op. Dat is de dromen, het is de laatste droom, want je droomt heel veel. Ja. Maar dat is, ja, dat vond ik gewoon leuk. En het is leuk om het na te lezen. Niks bijzonders eigenlijk. Maar ja, herkenbaar voor mij past bij de persoon die ik ben. Ik vind een heleboel dingen boeiend, ook de gewone dingen van het leven. Ja, ik word vaak wakker dat ik denk van, hè, verdorie, er was een droom, er was helemaal niks. Nee, ik zei helemaal niet echt. Daar heb ik geen last van. Nee? Ik kan minder goed slapen. Oh, oké. Okay. Blijf te lang wakker liggen. Welke droom was voor u het meest betekenisvol? Een droom waar u wat aan had? En je zegt van ja. Ja, toen ging het met mijn dochter niet goed. En toen droomde ik dat het wel goed kwam. Oh, wow. En dat gaf ze moed. Wow. En het is goed gekomen. Het is ook goed gekomen. Ja. Wow. Ja. Dat was een voorspellende droom. Ja. Zo. Een schouderklopje uit een, vanuit een droomwereld. Wie weet. Wie weet wat het was. Geweldig.

En Number 9 Dream hoor je in een hele speciale mix, moet ik wel zeggen. John Lennon. En ja, een ultimate mix noemen ze het uit 2020 apart. Ja, klonk een beetje anders. Hey, straks over een paar minuten een toch wel wervende column van Midas Dekkers. Hij gaat het over het volgende hebben. Iedereen, we allemaal gaan dood. Maar daar komt vast wel weer een leuke wending aan. Je hoort dat zo meteen over een paar minuten al. Na deze prachtige van Fleetwood Mac, Landslide. I took my love, took it down. Climbed a mountain and I turned around, and I saw my reflection in snow-covered hills, till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? Ook dood en iedereen gaat later dood. En daar hebben we behoorlijk de smoor over in. En waarom? Omdat het niet meer vroeger is. Want vroeger zaten we daar niet mee. De oude Grieken die hadden al iets fantastisch verzonnen. Die hadden verzonnen dat we niet alleen uit een lichaam bestaan, wat doodgaat en begraven moet worden en wat je nooit meer terugziet, maar dat we ook bestonden uit een ziel. En dat was een hele troost. Want die ziel die bleef altijd maar voortbestaan. Maar ja, toen kwam er een of andere wijsneus. Zal ik u een geheimpje vertellen, zei hij. De ziel bestaat helemaal niet. Ja, en nou hebben wij alleen nog maar een sterfelijk lichaam. En het enige wat we kunnen doen, in het kader van de maakbare mens, is dat lichaam zo lang mogelijk bewaren, zo oud mogelijk laten worden. En ze proberen ons dan ook wijs te maken dat we wel 120 kunnen worden, misschien wel 140, misschien wel 200. Nou, de mensen die dat zeggen, dat zijn oplichters. De mens kan niet ouder worden dan een jaartje of 100, 120. En waarom? Omdat wij ons voortplanten. Wij maken allemaal weer nieuwe kleine mensjes. En al die nieuwe kleine mensjes, die worden grote mensjes. En die lopen ons voor de voeten. Of beter gezegd, wij lopen hen voor de voeten. Er komen er te veel van. Dus of de oude mensen moeten dood, of de jonge mensen moeten dood. En nou is de evolutie niet gek. Kijk, die jonge mensen, die zitten goed in elkaar. Die zijn nog lekker fris en fit en die kunnen nog van alles. Dus wie moet er dood? De oude mensen. Wij. Ik. De dood is de prijs die wij betalen voor de seks. Dat is een rotstreek. Maar wat nog erger is, is voor de dood. Want voor de dood, dan word je oud. En daar houden de mensen niet van. Mensen willen wel oud worden, maar niemand wil oud zijn. En wat doen de mensen dus in de tegenwoordige tijd, de tijd van nu, de tijd van de maakbare mens? Doen ze net alsof ze jonger zijn dan dat ze zijn. Dus smeren allemaal spul op hun gezicht. Hè? Dus je ziet op straat, zie je mensen van 60 zie je lopen. En die hebben allemaal spul op hun gezicht gesmeerd. En die zijn naar de kapper gegaan en die hebben kleertjes gekocht om er als 50 uit te zien. Maar dat doet iedereen. Met het gevolg dat iedereen ziet, hey, er loopt iemand van 60 die er probeert als 50 uit te zien. En die van 50 die zijn ook niet tevreden. Die willen er als 40 uitzien. Niemand is tevreden met wat hij is. Eeuwenlang. Van Karel de Grote tot Willem de Derde hebben wij mensen geleefd in een sleur. Elke dag hetzelfde. Het hele jaar net zoals het vorige jaar. Altijd maar zijn gangetje. Heerlijk. Wat een fantastische tijd. Want dat is wat alle dieren willen. Alle dieren willen gewoon elke dag hetzelfde. Als er maar gras voorradig is. Als er maar te poepen valt. Als er maar te slapen valt. En een beetje te neuken op zijn tijd. Dan zijn alle dieren het vriend. Je poes wil niks liever dan elke dag hetzelfde. Alleen u denkt dat u op avontuur wil. Dat u op vakantie wil naar verre landen. Dat u rare dingen mee moet maken. Niks van waar. Sodemieter toch op met die avonturen. Ga toch gewoon eens een keertje uw gangetje. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker, want binnen is het warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen en ik ken je diepste angst. Want je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij, maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij. En als je 's morgens opstaat, ben ik bij je en misschien heb ik al tegenzet. En als de zon schijnt buiten, gaan we lopen door de duinen. En als het regent, gaan we terug in bed. Uren langzaam wakker worden, zweven door de tijd. Ik zie het licht door de gordijnen en ik weet, het verleden geeft geen zekerheid. Want je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij, maar ik geloof.

geld verdienen. Goed voor je portemonnee. Pon verdienen. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen. Na deze van Melody Gardot. Baby, I'm a fool. This was always only just a little game to you. All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say are, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. Maybe I should hold on just a moment and be sure it's not for vanity. Look me in the eye and tell me love is never based upon insanity. Kiss me now, don't ask me how, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. Baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. And I would never tell if you became a fool and fell in love. Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl. Het is het moment om na te denken over isolatie van je huis. Want wie nu aan de slag gaat, merkt het verschil zodra buiten weer kouder wordt. Maar waar start je als je nadenkt over isoleren? Daar kan Martijn Vos, adviseur en coördinator bij Energie.nl Apeldoorn, meer over vertellen. Martijn, welkom. Ja, dankjewel. Laten we beginnen bij het begin, isoleren. Dat is een soort verzamelnaam van een heleboel dingen die je kan doen om te zorgen dat je huis in de winter geen warmte verliest en in de zomer koel blijft. Maar aan wat voor maatregelen moet je denken als je het hebt over isoleren? Ja, er zijn eigenlijk 5 belangrijke plekken waar je huis warmte verliest. Dat is het dak, de muren, de ramen, de vloer en naden en kieren. Voor al deze plekken zijn er verschillende maatregelen te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van radiatorfolie, brievenbusborstels of tochtstrips. deze kleine maatregelen, maar ook de wat grotere, zoals het isoleren van je dak of je vloer, zijn eigenlijk makkelijk zelf uit te voeren. En daarom kan je er al snel veel geld mee besparen op je energierekening. Tot slot zijn er natuurlijk ook de grotere verbouwingen, zoals het vervangen van je hele dak. Dat is altijd een goed moment om te kijken welke grotere isolatiemaatregelen er te nemen zijn. Veel opties dus. Dat maakt het dan misschien ook moeilijk om te beslissen waar je het beste mee aan de slag kan. Waar begin je dan? Veel opties inderdaad. Ook zeker online vind je veel adviezen. Soms ook lastig om tussen de bomen het bos nog te zien. Daarom zijn de energieloketten in het leven geroepen. Je kunt er als inwoner terecht voor advies rondom het verduurzamen van je woning. Kan je daar nog iets meer over uitleggen? Wat is dat precies, zo'n energieloket? Nou, een energieloket is eigenlijk een onafhankelijk informatiepunt van de gemeente. Bijna elke gemeente heeft zo'n energieloket. Het heet overigens niet overal zo. In Apeldoorn heet het bijvoorbeeld het energiepunt. De mogelijkheden die er beschikbaar zijn bij de verschillende loketten kunnen ook verschillen per gemeente. Dus kijk daarom goed welke hulp er in jouw gemeente beschikbaar is. Wat moet ik me bij die hulp voorstellen? Wat voor een soort advies geven jullie? Ja, dat varieert eigenlijk enorm. Sommige mensen die komen echt voor de wat kleinere besparingstips. Maar andere mensen zijn echt al bezig met grotere plannen, zoals een verbouwing. En willen graag weten door welke maatregelen ze de grootste winsten kunnen behalen in hun woning. Ook is de ene vooral geïnteresseerd in hoe ze de maatregelen zelf uit kunnen voeren. Terwijl de andere juist graag wil weten hoe ze het beste met een installateur of aannemer in gesprek kunnen. En zo de werkzaamheden het beste uit handen kunnen geven. Zo kunnen we de mensen ook helpen om een goede offerte aan te vragen en ook te kijken wat daarin hoort te staan. Doordat de mensen goed op de hoogte zijn over de verschillende mogelijkheden die er beschikbaar zijn, neemt de kans af dat er verkeerde maatregelen genomen worden. Verder nemen we iedereen graag mee in welke financiële ondersteuning er beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan hoeveel subsidie je kunt krijgen of andere financieringsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld voordelige leningen. Niet iedereen weet dat ze hiervoor ook in aanmerking komen. Moet je dan ook al nagedacht hebben over wat je precies wil veranderen? Nee hoor, dat hoeft zeker niet. Veel mensen denken echt dat ze al precies moeten weten wat ze willen. Maar dat is helemaal niet nodig. Ook als je geen plannen hebt, kun je bij ons terecht. Dan gaan we juist helpen de mensen te oriënteren. Door de juiste vragen te stellen, kunnen we samen met de inwoners een goed onderbouwd plan opstellen die specifiek is toegericht op hun situatie. Ook is het mogelijk om een energiecoach aan huis langs te laten komen. Wat doet een energiecoach? Eigenlijk geeft een energiecoach hetzelfde advies als de collega's op het energieloket. Maar omdat de meesten bij de mensen thuiskomen, kunnen ze een nog gerichter advies geven. Ook voert een energiecoach in sommige gemeentes kleine maatregelen bij de bewoners thuis uit. Zoek daarom goed uit wat er in jouw gemeente mogelijk is. Sowieso is het heel nuttig om een energiecoach langs te laten komen. Een recent onderzoek in Amsterdam wees uit dat de mensen die met een energiecoach aan de slag gaan, in de wintermaanden tot 42% minder gas en 33% minder stroom verbruikte. Dat scheelt behoorlijk veel. Dus of je nou helemaal klaar bent om je woning te verduurzamen of gewoon even wilt oriënteren, het energieloket helpt je op weg? Precies. En het mooie is, het advies is gratis, maar op termijn kan het jou honderden euro's besparen. Tot slot, waar kunnen mensen terecht als ze contact willen met een energieloket in hun gemeente? Voor de contactgegevens van het energieloket in jouw gemeente en voor betrouwbare informatie op het internet kun je terecht op verbeterjehuis.nl. Bedankt voor de uitleg, Martijn. Tot middernacht, de late avond. All right. Het duurt nog even hoor, voordat de zon opkomt. Dat een uurtje of 5, 6. En dan is hij er weer. Stralend aan de hemel, de zon. Je hoorde een mooie van George Harrison aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel, wederom voor je gezelschap. Morgen zit hier Bert de Wolf ook weer met prachtige muziek trouwens. En mooie onderwerpen, dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zo meteen veel trust en mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een buitengewoon goede wacht. En tot sluit van de show, Ace en How Long. Gewoon om het uur mooi af te sluiten. Mooie nacht.